السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولا نشكر شيخنا الشيخ أبا الحارث الدكتور محمد غالب على إلقائه لهذه الخطبة في هذا المسجد المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا لننتفع بها. ndugu zangu waislam tunamshukuru mgeni wetu الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري ambaye ni mgeni wetu katika semina inayoendelea katika Masjid Umar bin Khattab radiyallahu anhu pale Kariakoo. Sheikh Muhammad anatokea Dubai na amesoma Jamia Islamia, Islamic University of Medina, kwa elimu za viwango takriban vyote, sababu ana PhD ya dini na ni moja katika mashekhe ambao wamestafidi kwa mashekhe kama shekhe wetu Sheikh Rabi', Sheikh Ubaid al-Jabiri na wengineo katika maulama wetu wa Madina. Kwa hiyo ni mgeni wetu ambaye ametembelea na anafanya da'wa katika Masjid Aisha pale Dubai, na vile vile nafanya daurat semina za kielimu Markaz Riyadh Salihin Dubai vile vile. Kwa hiyo ni mgeni wetu, na hutuba yetu ya leo amezungumzia umuhimu wa kushikamana na sunna kama ambavyo wametaja adila mbalimbali, aya mbalimbali, hadithi mbalimbali. Na miongoni mwa faida za kushikamana na sunna ni kwamba ni miongoni mwa sababu za kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kwa hiyo kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam ni sababu ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na kushikamana na sunna zake ni sababu ya kupata maghfira, ya kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na kushikamana mwenendo wake ni sababu ya kuepukana na makundi potofu, na kushikamana na kundi au na manhaji, njia aliyoacha mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, kama ambavyo imekuja katika hadithi ya Firaq. Lakini vile vile akaeleza kwamba wema waliotangulia masahaba na matabiin walikuwa hawafanyi jambo mpaka wajue kama amelifanya mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ikija amri au jambo lolote likionyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya, hapo hapo ufanya, au kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akaliacha, hapo hapo huliacha. Huo ndio mukhtasar wa khutba ya Sheikh, na khutba ilikuwa ni fupi, kwa sababu hiyo ndio sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufupisha khutba. Kwa hiyo hatuna la ziada zaidi ya kumshukuru mgeni wetu, na semina bado inaendelea pale Markaz Umar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.